gardła. Do wyboru jest także wokaler bez cukru. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 22 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Rosja próbuje wbić klin między Polskę a Europę, tak w Trójce mówił wiceminister spraw zagranicznych. Złożyłem wyjaśnienia zgodnie z prawdą i faktami, tak po przesłuchaniu przed szczecińskim sądem, powiedział senator Stanisław Gawłowski. Monitoring samolotów przelatujących na wyspy z Chin wprowadzają brytyjskie władze. Powód to wirus powodujący problemy z oddychaniem. Rosja dalej będzie próbowała fałszować historię, uważa wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że Rosja próbuje, tu cytat, wbić klin między Polskę a Europę. Jutro prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w Światowym Forum Holokaustu organizowanym w Izraelskim Instytucie Yad Vashem z okazji rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. To jest rok rocznic historycznych. Za chwilkę będziemy mieli oczywiście z naszej perspektywy ważne wydarzenie, rocznicę Katynia. Później mamy 8-9 maja, zakończenie II wojny światowej. Tutaj na pewno propaganda rosyjska będzie się aktywizować i znów będziemy musieli spotykać się z takimi próbami fałszowania historii. Będziemy musieli dawać jej odpór. Mówił wiceminister Przydacz. Pod koniec ubiegłego roku rosyjski prezydent podważył znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow dla wybuchu II wojny światowej, a Polsce zarzucał współpracę z hitlerowskimi Niemcami i antysemityzm. Prezydent Andrzej Duda odwołał swój udział w Światowym Forum Holokaustu, kiedy organizatorzy nie zgodzili się, żeby wygłosił przemówienie. Do Izraela przyjadą m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i brytyjski następca tronu książę Karol. Oficjalne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau zaplanowano na przyszły poniedziałek. Przed szczecińskim sądem zeznawał dzisiaj Stanisław Gawłowski. Śledczy postawili byłemu senatorowi PO 7 zarzutów, w tym 4 korupcyjne. Chodzi m.in. o przyjęcie 700 tysięcy złotych łapówek w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. Cały dzień składania zeznań i wyjaśnień to nie jest nigdy ani proste, ani łatwe, zwłaszcza, że też tego nie ukrywam, to kosztuje mnie sporo emocji, jak Państwo się domyślacie. Ja składałem wyjaśnienia zgodnie z prawdą i z faktami. Stanisław Gawłowski nie przyznaje się do winy. Jak utrzymuje, sprawa ma charakter polityczny. Polityk zapowiedział, że chce poddać się badaniom na wariografię. Mięso w sklepach powinno być oznakowane na wzór jaj. Mówią o tym krakowscy radni i apelują do rządu o wprowadzenie odpowiednich przepisów. Dzisiaj Rada Miasta przyjęła rezolucję w sprawie oznaczania m.in. wołowiny i wieprzowiny specjalnymi numerami w zależności od rodzaju hodowli. Z propozycją wyszedł radny Łukasz Wantuch, który podkreśla, że klient w sklepie nie wie, z jakiej hodowli pochodzi mięso. Dajmy możliwość wyboru ludziom. Mamy mięso kategorii 0, 1, 2, 3, tak jak jest przy jajkach. 0 to są te ekologiczne, w dobrych warunkach. Trójki, no to jest ta hodowla przemysłowa. Więc my nie zakazujemy, ale stwarzamy konsumentowi możliwość wyboru. A przepisy miałyby chronić nie tylko konsumentów, ale też polskich producentów. Myślę, że jest to zarówno w interesie konsumenta, w interesie zwierząt i też w interesie polskich rolników, bo teraz polski rolnik sprzedając mięso trafia to do jakiejś wielkiej ubojni i konkuruje z 25 milionami świń, które są zabijane w Danii co roku. Więc niech konsument ma prawo wyboru i to też jest jedna z cech tej rezolucji. Radni wyślą swoją rezolucję nie tylko do rządu, ale także do instytucji unijnych. Brytyjczycy wprowadzają monitoring samolotów przelatujących na wyspy z Chin. Chodzi o rejsy z terenów, na których wykryto nowego wirusa powodującego komplikacje z oddychaniem. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Odległa, rzadziej używana część terminalu. Na miejscu służby medyczne, ulotki informacyjne wręczane pasażerom, a w nich apel. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast powiadom lekarzy. Monitoring dotyczy lotów z Wuhan na londyńskie Heathrow. W rozkładzie są 3 takie połączenia tygodniowo. Brytyjskie władze podkreślają, na razie to środki zapobiegawcze, ale podniosło ocenę ryzyka wystąpienia wirusa na wyspach z bardzo niskiego na niskie. Ognisko wirusa stwierdzono w mieście Wuhan. Chińskie władze zaapelowały do podróżnych, aby unikali przyjazdu. Kolejne przypadki odnotowano m.in. w Pekinie, ale także w Tajlandii czy Hongkongu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. A to są informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. Nasza nastoletnia tenisistka zameldowała się nad ranem w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Do 3-2 w nieco ponad godzinę pokonała Węgierkę Timę Babosz i w rozmowie dla Eurosportu przypomniała, że tym meczem wróciła do gry o stawkę po dłuższej przerwie. Nie grałam właściwie od 5 miesięcy, ale mimo tego czuję się pewna siebie i przepracowałam bardzo dobrze okres przygotowawczy, więc mam też doświadczenie, jeśli chodzi o wracanie po kontuzji I mam nadzieję, że wykorzystam je właśnie tym razem. Myślę, że już je wykorzystałam, bo dzisiaj zagrałam mecz na pełnej koncentracji i wszystko szło zgodnie z planem, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w drugiej rundzie. Też mamy taką nadzieję, tym bardziej, że Iga trafi teraz na Hiszpankę Carla Suárez Navarro, doświadczoną rywalkę z chyba najbardziej efektownym jednoręcznym backhandem ze wszystkich tenisistek cyklu WTA. To spotkanie tej nocy na korcie numer 14. Na ten sam kort po Idze wyjdzie jutro Hubert Hurkacz, ale jedynie na otarcie łez w turnieju deblowym. W grze pojedynczej nie miał dziś większych szans w spotkaniu drugiej rundy z reprezentującym gospodarzy Johnem Millmanem. Polak przegrał do 4, 5 i 3. Trzy sety rozegrali też Novak Djokovic i Roger Federer. Tyle, że sety wygrane, obaj czasu na korcie nie mitrężyli, spędzili tylko po półtorej godziny, co w australijskich realiach absolutnie kluczowe, myśląc o dłuższej przygodzie z turniejem. Szybko uwinęły się także faworytki w turnieju pań Ashley Barty i Naomi Osaka. Równie szybko z challengerem w Ren pożegnał się Jerzy Janowicz, wracający do gry w turniejach na razie podrzędnych po ponad dwuletniej przerwie. Odpadł w drugiej rundzie po porażce w dwóch partiach z Francuzem Constantem Lestienem. Co w futbolu? W krajowym Lech zarobi parę złotych na transferze swojego dotychczasowego kapitana Darko Jefticia. Serb ze szwajcarskim paszportem zapowiedział jakiś czas temu, że nie przedłuży umowy przy bułgarskiej, ale odejdzie jednak nie latem, a już teraz. Do Kazania miasta aż 11 wyższych uczelni i Rubina, 13 na tę chwilę zespołu Ligi Rosyjskiej. Kierunek turecki obrał z kolei Kamil Wilczek. W Brentby szło mu znakomicie. Bił klubowe rekordy w liczbie zdobytych bramek. Miasto też niczego sobie, ale w Izmirze płacą więcej, stąd przeprowadzka do GCP. Nad morzem Egejskim. Nad Śródziemnym też w Turcji można spotkać piłkarzy Legii. Szykują się do nowego sezonu i nikt nie może zarzucić im zbijania bąków. Rozegrali dziś jak stachanowcy dwa sparingi. Najpierw pokonali 3-1 po trzech golach stopera Mateusza Wieteski, Nyre Geaza, Spartakusa z Węgier, a kilka godzin później 1-0 szóstą ekipę serbskiej ekstraklasy FC Woźdowac po bramce sprowadzonego zimą Mateusza Holowiaka. Oczywiście trener Aleksandar Vukovic wystawił w tych meczach dwie różne jedenastki. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie po 21 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i południu okresami duże. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu, a na północy słabe opady deszczu. Temperatura od +2 na wschodzie do +5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za zapraszamy do Trójki. No i proszę przy Trójce pozostać, bo już teraz Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Co dobrego? Nie widziałam właśnie, więc no, będę grała jak uskrzydlona, wiesz. Nawet jeżeli coś nie jest w twoim stylu, to tak zabrzmi, jakby zostało nagrane specjalnie dla ciebie. Skalpel na przykład bardzo lubię. Zresztą to nagranie w audycji popołudniowej się już... Pojawiło, tak. Dobrze, to w takim razie nie zdradzaj... Więcej nic nie powiem. Więcej nie zdradzaj i do zobaczenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Ależ muzyka i radio zatem potrafi skakać i przenosić nas w czasie. Jill Scott Heron przy pomocy Maca i McRavena najpierw, więc ta wersja to rok 2020 już, jeżeli chodzi o wydanie. Potem przenieśliśmy się w tył o 40 lat i Jill Scott Heron raz jeszcze w swoim takim sztandarowym wykonaniu, tak bym to powiedziała. Warto poszukać i poszperać. I w związku z tym postanowiłam przywołać jeszcze jednego super doświadczonego wokalistę i muzyka, który związał się w pewnym momencie życia z młodziakami. Oczywiście Bobby Womack i Gorillaz i Mos Def w nagraniu Stylo, ale to właśnie o Bobbym Womacku dzięki temu nagraniu usłyszało pokolenie, które najgorętszych lat kariery Bobby'ego Womacka mogło najnormalniej w świecie nie znać. To jeszcze Bobby Womack w swoim przeboju. Jill Scott Heron i Bobby Womack bardzo dużo zawdzięczają jednemu człowiekowi. Ten człowiek nazywa się Richard Russell. No ale może posłuchajmy po prostu muzyki zamiast opowiadać historię. There's a dream inside. make it come alive. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fear subside. Time will heal and seasons change. Love will bring you past the pain. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna there's a future light, a new city under the bright lights. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fear subside. Time will heal and seasons change. Love will bring you past the pain. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. Jeżeli coś cię jest w stanie podnieść na duchu, to będzie to miłość. Jasne. Każdy, kto spróbował, wie, że można latać. Dzień Dziadka dzisiaj, więc oczywiście składając najlepsze życzenia, nieprzypadkowo wybrałam takie zestawienia, w których artyści urodzeni w latach 40., jak Jill Scott Heron i Bobby Womack, w tym przypadku dwaj amerykańscy artyści, toczyli swój kamień kariery, jeżeli mogę użyć takiej metafory, własnymi ścieżkami, całkiem skutecznie w obu przypadkach, odnosząc sukcesy, no ale potem, jak w życiu wielu artystów, nastąpił jakiś rodzaj przerwy, zniechęcenia, zmęczenia tym, co dookoła. W każdym razie w tej artystycznej drodze i u Jilla Scotta Herona, i u Bobby'ego Womacka widniały takie duże przerwy pomiędzy ich działaniami. Tymi, których podejmowali się już właśnie za sprawą wprawdzie nierodzonego wnuka, ale człowieka, który miał i ma jakiś taki wyjątkowy dar do tego, żeby po prostu dawać artystom szansę na zrealizowanie tego, co w nich drzemie. A w przypadku tych artystów, czyli Jilla Scotta Herona i Bobby'ego Womacka, było to przywrócenie ich scenie muzycznej, nagranie nowych płyt. Richard Russell, który prowadzi wytwórnię Excel, który sam jest producentem, sam jest muzykiem w przypadku właśnie tych dwóch artystów, takim super wnuczkiem się stał. Było zresztą tych osób dookoła znacznie więcej, bo w przypadku Gilla Scotta Herona ci artyści byli różnorodni i to zaowocowało wydaniem płyty w roku 2010, a potem w 2011 płyty We Are New Here, przygotowanej wspólnie z Jamie XX. W przypadku Bobiego Womacka oczywiście Damon Albarn był takim drugim wnuczkiem działającym i zachwycającym się Bobby Womackiem. W każdym razie, kiedy ktoś myśli sobie o tej super relacji pomiędzy Mitchami a Zbigniewem Wodeckim, to takich relacji w świecie artystycznym jest dużo więcej. A już w ogóle poza Europą, tam gdzie się słucha mistrzów, tam gdzie się słucha starszych ludzi i przejmuje od nich muzykę, to w ogóle jest super opowieść. Może trochę tendencyjna w dzisiejszym dniu, ale myślę, że warto o tym pamiętać. O tej cennej wiedzy i głosie, który nabiera znaczenia z czasem, z którego możemy po prostu skorzystać. I wanna be tantamount to cordial, tantamount to good. I wanna be a warm and friendly person, but I don't know how to do it. She can't make it to her car without making a new friend. She's a small town superstar, everybody hollering her name. She's making friends, I'm turning stranger. The people on her end couldn't make it plainer. Sometimes I wish we never came here, seeing as I'm held in such disdain here. She's making friends, I'm turning stranger. I see lots of normal men yearning to obtain her. I'm a loser, she's a gainer. That's one thing, oh, is there danger? Jeszcze odrobina solówki. Może dajmy Iwanko jeszcze, niech solo wybrzmi. żeby każdy mógł się poczuć tak, jakby właśnie wszedł do jakiegoś amerykańskiego przypadkowego baru przy drodze, bo w mojej wyobraźni na temat takich wymarzonych podróży to dokładnie tak wygląda, że gdziekolwiek się człowiek nie zatrzyma, byleby tylko były inne samochody, to na pewno jak się wejdzie do środka, do jakiegoś baru, to będzie grała muzyka i będzie ktoś grał tak świetnie jak Purple Mountains. She's making friends, I'm turning stranger. Zresztą ten tekst był właśnie a propos. Misia Furtak i pamięć w reworku Oxford Dramy teraz na antenie Trójki. Oxford Drama i Misia Furtak, nagranie Pamięć z płyty Misi. W drugim tygodniu lutego posłuchamy kolejnych reworków, remiksów z tego albumu Misi Furtak i to liczba mnoga nieprzypadkowa, ponieważ posłuchamy dwóch. Tak więc kolejna odsłona nadchodzi. Jak i kolejna odsłona historii duetu Skalpel już oficjalnie została zapowiedziana. Highlight to jest nowy album duetu. Tak nie znosili tych pytań o to, czy zrobią coś jeszcze kiedyś razem, bo przecież angażują się w rozmaite, także artystyczne działania oddzielnie. No i wiadomo, że już ta płyta jest w bardzo zaawansowanej formie. 20 marca Highlight ukazuje się oficjalnie. 10 utworów na albumie Quicksilver, czyli to nagranie, które ujawniono jako pierwsze, znajduje się pod numerem 3. Quicksilver, duet Skalpel, Marcin Cichy, Igor Pudło, czyli no, tacy zawodnicy, czy też sprawdzony adres, jeżeli chodzi o muzyczną erudycję, łatwość przetwarzania tego, co wiąże się na przykład na początku działalności Skalpela z polskim jazzem, ale teraz myślę, że to byłoby już ograniczenie, gdybyśmy nieustannie powracali do tamtych czasów. No, po tym jednym utworze oczywiście nie będziemy prowokować, czy też nie będziemy prorokować, jak może brzmieć cały album i nie ma też sensu, myślę, teraz wybiegać i opowiadać, co tam się znajduje. 20 marca oficjalna premiera, oczywiście wcześniej z pewnością jeszcze czegoś będziemy mogli posłuchać i wtedy stanie się jasne. Oficjalnie zapowiadają zresztą, że to najbardziej zróżnicowane z ich wszystkich albumów i w tym jest prawda. Agnieszka Opszańska teraz już czeka, więc proszę bardzo. Dzisiaj łapiemy moment. Teren. Ten moment. Kultura. Razem z Galerią Laika w Warszawie, gdzie już od piątku będziemy mogli zobaczyć wystawę pokonkursową Laika Street Photo. I to już po raz dziewiąty przyjrzymy się tym, którzy ramię w ramię idą z fotografią uliczną. I o niej teraz trochę więcej. W kontekście fotografii ulicznej, wbrew pozorom, mimo że ta nazwa ma w sobie tą ulicę, to jednak ona jest skupiona przede wszystkim na człowieku, bo ona dotyczy i dotyka przede wszystkim człowieka i jego otoczenia. Może to być ulica, ale nie musi być, choć możemy się przekonać na wystawie, która się otwiera w piątek. Mówi Patryk Wiśniewski. Istotne jest to, żeby złapać moment. To jest cecha charakterystyczna i to nawiązuje właśnie do tej teorii decydującego momentu, czyli chodzi o zdjęcie wykonane dokładnie w punkt. Sprawdźmy, jak to się udało już na samej wystawie. I co nas czeka na miejscu? Na miejscu będą się znajdowały wszystkie 20 zdjęć, które zostały wybrane przez jury 9. edycji konkursu. Wśród tych 20 zdjęć będzie 18 autorów, bo tak się w tym roku złożyło. Obrady jury są tajne, w związku z tym jury nie pracuje na imionach i nazwiskach, wyłącznie na dziwnych liczbach i literach. W związku z tym mamy 18 autorów. Pełen przekrój od fotografii czarno-białej przez kolorową, decydujące momenty, zabawne sceny uliczne. Także bardzo zapraszam. Bardzo ciekawy jest też ten wybór prac konkursowych, ponieważ możemy się spotkać z wielorakimi typami i stylami tej fotografii ulicznej, bo mamy zarówno zdjęcia dowcipne, charakterystyczne dla takich klasyków jak Elliot Erwitt, czy wycięte wprost jakby z planów filmowych, bardziej przypominające również nowojorskiego klasyka Joela Meyerowitza, po zdjęcia, które towarzyszą teorii decydującego momentu, którą wymyślił Henri Cartier-Bresson. To już w piątek w Galerii Laika w Warszawie wernisaż wystawy Laika Street Photo. Zatem wszystko podsumowując. Zapraszam na wernisaż i rozdanie nagród oraz przyznanie Grand Prix 9. edycji Laika Street Photo, czyli konkursu fotograficznego skupionego wokół fotografii ulicznej. Przewodniczącym jury był w tym roku Tomasz Tomaszewski, a wspierali go Agata Grzybowska i Karol Grygoruk z Rats Agency oraz Michał Warda, związany szerzej z White Smoke Studio. Wyjątkowo wystawa w Warszawie zawita tylko na 2 tygodnie. Natomiast też jest to zmiana na przestrzeni tych 9 lat. Postanowiliśmy ją wysłać w Polskę. Wystawa została wyprodukowana w taki sposób, żeby pojawiła się też gdzie indziej. Na pewno będzie w Tarnowskim Centrum Kultury i w tym momencie staramy się ją wysłać również do Krakowa, do Wrocławia i na północ. Na północ zabrzmiało nieco tajemniczo, ale na pewno wszystkie szczegóły znajdziemy na www.laika-galery.pl. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Opszańska. Teren Kultura oczywiście na stronie polskieradio.pl, ukośnik Trójka, tam można znaleźć te odcinki, które zostały już wyemitowane. A gdyby ktoś od razu chciał zajrzeć na podstronę programu alternatywnego, to może to zrobić na przykład idąc ścieżką polskieradio.pl, ukośnik Trójka, ukośnik alternatywny. Zapisujemy wszystkie tytuły wykonawców, a czasami coś więcej właśnie tam. I tam też po zakończeniu audycji można znaleźć podcasty. Na zakończenie pierwszej godziny zaglądamy na płytę Longer Sea, nadchodzącą wielkimi krokami. Infinite Garden to jest drugi już utwór z tego albumu, który zespół ujawnił. Thank you.